ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kulun elde edebileceği en değerli husus, selim bir manevi hastalıklardan birini ifsat türlü yola başvuracaktır. Üzerine olsun, bozmasında mahir. Allah'u azabından kovulduğu günden beri ifsat etmekten başka hiçbir işle meşgul olmamıştır. Bu yüzden oldukça tecrübelidir. Şeytan insanın ifsadı için birçok metotlar, tuzaklar icat etmiştir. Bu tuzaklar oldukça sinsidir. Öyle ki insan farkında olmadan bu tuzaklara düşebilir. Bu tuzakların hepsini, şeytanın tuzaklarının hepsini bir sohbette zikretmek oldukça güçtür. Bu yüzden ben, Allah izin verirse, sizlerle bugün bu tuzaklardan, şeytani tuzaklardan bir tanesini zikretmekle yetineceğim. Ben, Allah izin verirse, bu sohbette oldukça sinsi, birçok insanın varlığından bile haberdar olmadı, kişiyi helaka götüren şeytani bir tuzaktan söz edeceğim. Bu şeytani tuzağın adı ucuptur. El-ucub. Ucuptur. Yani kendini beğenme. Kendini beğenme. Bil ki değerli kardeşim, ucub Allah'ın kitabında ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde zemm olunmuştur. Allah azze ve celle şöyle buyurur: وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Özellikle Huneyn günü, o gün kendi çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğratmaktan kurtaramamıştı. Müslümanların ordusu 12 bin. Mekke fethinden sonra 12 bin. Adedi 12 bin olan bir mücahit topluluğu, adedi 4 bin olan müşrikler ordusuna doğru yol alıyor. Tabi Müslümanlardan bazıları işlerinden, ya biz bu orduya kimse galip gelemez düşüncesine varıyorlar ve Allahu Azza ve Celle ise onları hezimete uğratıyor. Yani sadece kalpte oluşan şu duygu: ya biz güçlüyüz, bizim karşımızda kim durabilir düşüncesinden dolayı Allah o orduyu hezimete uğratıyor. Allah burada neyi ispat etmek istiyor? Yardım ve nusret ancak Allah'tandır. Sizin adetlerinizden, sizin silahlarınızla bu işin hiçbir alakası yoktur. Daha sonra Allah kendilerine zafer veriyor. Bizim konumuz bu olmadığı için inşallah devam ediyorum. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar: üç şey helak edicidir. Üç şey kişiyi helak eder. İtaat edilen aşırı cimrilik, İtaat edilen aşırı cimrilik, uyulan heva ve kulunun kendini beğenmesidir. İ'câbul mar'u bir nefsi. Kişinin kendisini beğenmesidir. Ve İbn Mes'ud radıyallahu anh şöyle der. El-ucub der ki el-helâku fi şey'eyn. Helak olma iki şeydedir. El-ucub vel-kunut. Kendini beğenme ve kibrin üç rüknü vardır. Ucubun ise sadece kendisini üstün gördüğü kişi. Kibirlenen kişi, kibirlendiği şey mesela, kibirleniyor kişi, Allah kendisine işte mal vermiş veya ilim vermiş. Kibirlendiği şey mal veya ilmi oluyor. Kendisinden aşağı gördüğü, kendisini de üstün gördüğü, kendisinden üstün gördüğü bile şahıs. Bu ise kibirdir. Ucupta ise ne dedik? Sadece iki rükün vardır. Bir, kendini beğenen kişi. İki, ve kendini beğenmesine sebep olan şey. Allah kendisine ilim vermiştir. Kendisini beğenir. İlminden dolayı. Ama küçümsediği kimse yoktur ortada. Kibirde ise birisini küçümser. Gözünde birisini küçültür. Kendisini ondan üstün görür. Ama ucupta böyle yoktur. Vay be, ben neymişim? Vay be. Düşüncesi oluşur ya insanda. Ucup ise budur. Aradaki fark sadece kibirde birisini aşağı görür ama ucupta ise birisini aşağı görme yoktur. Ucup ise kibir merdivenindeki ilk basamaktır. Çünkü insan önce kendini beğenir, kendini hayret eder, etrafındaki insanları küçümsemeye başlar. Dikkat ettiyseniz, ucubu kibirden ayıran husus ise, ucubun kişinin kendi içinde oluşudur. Kendi kendine. Kimse yok, kendi kendine. Allah mal vermiştir, ilim vermiştir, güzellik vermiştir. Aynaya bakar, vay be ben ne güzel adammışım. Bu ucuptur. Kibir ise vay be ben ne güzel adammışım, ne yakışıklıymışım. Ondan bu çirkin, ben daha güzelim ondan. Kibir ise budur. Peki ucubun asıl manası nedir? Bizim varmak istediğimiz nokta neresi değerli Müslümanlar? Ucub, nimetin önemine inanıp vericisi olan Allah'la alakasını unutup o şeye meyletmektir. Allah sana ilim vermiş, Allah sana mal vermiş, Allah sana beden sıhhati vermiş, Allah sana güzellik vermiş. Sen Allah'ın o nimeti ile, sana verdiği nimet ile vericisinin arasını kesiyorsun. Allah ile o nimeti kesiyorsun. Sanki bu olay senden kaynaklanıyormuş gibi. Sanki seninle bir bağlantısı varmış gibi davranıyorsun. Yani şükrü ihmal ediyorsun. Olur ya, bu çabuk olur. Aynaya bakarsınız. Vay be. Ben ne güzel adammışım. İşte kitap okursunuz. Ya benim anlayışım ne güzel, ben anlıyormuşum. Davet yaparsınız. Birisini ikna edersiniz. Vay be, bende neler varmış. Bak o anlatamadı, ben anlattım. Kimse küçümseme yok. Burada kendi işinizde. Vay be. Allah'a hamdı. Ne yapıyorsunuz? Allah onu Allah'ın, yani bu nimeti Allah'ın size verdiğini bir an unutuyorsunuz ve bu çabuk oluyor. Sanki sizle alakası varmış gibi davranıyorsunuz. İşte bu helaktır. Ve çoğu insan ise bundan haberdar bile değildir. Şeytanın sinsi ve gizli tuzaklarından biri. Evet. Ucubun çeşitleri. İnsan sağlığını, gücünü, organların birbirlerine uygunluğunu, işte sesinin güzelliğini, ilmini, malını, efendime söyleyeyim, yaptığı ibadetleri, aklını, zekasını, dini ve dünyevi işlerdeki kavrayışını beğenebilir. Vay be, ben neymişim? Bayağı da varmış bir şeyler bende. Düşüncesine kapılıp, o nimetin Allah'tan geldiğini unutmasıdır. Ucup budur. Kendisine nispet etmesidir. Ve kendisine bu yüzden dolayı, bu hasretlerinden dolayı bir nevi hayran kalmasıdır. Ucub hastalığının tehlikesi. Az önce de söylediğimiz gibi ucub hastalığı, ucub tuzağı kibir merdivenindeki ilk basamaktır. Ucuptan ise kibir meydana gelir. Gök gürüldediği zaman, gök gürüldediği zaman sizler yağmurun geleceğini tahmin edersiniz. Kişide ucub belirtisi zuhur ettiği zaman, o zaman o kişinin kibire düşmesi beklenilir. La yedhulu cennete men kana fi kalbihi mithqalu zerratin min kibr. Müslim'de geçiyor. Kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan kişi cennete giremez. Ne olur? Kendini beğenen kişi, ucuba kapılan kişi günahlarını ihmal eder ve unutur. Amellerini ise, taatlarını ise gözünde büyütür. Yaptığı hataları, yaptığı yanlışları, günahları ihmal eder. Kendini beğenen bir insan ne yapar? Yaptığı amelleri gözünde büyütür. Sadece yaptığı hayır, hasanatlar aklındadır. Ön planda o vardır. Günahları ve hataları ise çoktan unutmuştur. Allah'ın azabından emin olduğunu zanneder. Sokakta yürür ve seçilmiş bir kul havasına girer. Kendisinin seçilmiş olduğunu, kurtulmuş olduğunu, Allah'ın sevgili kulu olduğunu zanneder. Ve böyle bir insan, ve bu gerçekten bir sıkıntı, ucup sahibi olan bir insan kendi görüşüne aldanır. Kendi görüşüne aldanır. Bu yüzden de nasihat edenin nasihatine kulak vermez. Ve günümüzde bu çok yaygındır. Müslümanlar arasında çok yaygındır bu. Öğüt edenin de öğüdünü dinlemez. Nasihat buna zillet gibi gelir. Eğer nasihata kulak verirsem zillet, bu benim için zillet demektir. Hayır Müslümanlar, nasihat nimettir. Nasihata kulak vermemek ise zillettir. Nasihat ise nimettir. Nasihata kulak vermemek ise zillettir. Evet. Ucub hastalığı öyle gizli bir hastalıktır ki kişi bunun farkında bile olmayabilir. Hatta kişi ihlas sahibidir. Yaptığı amelleri ihlasla yapar. Sadaka verir, kimse görmez. Sadaka verir, ondan sonra der ki, vay be, ben neymişim ya? Ben gerçekten ihlas sahibi bir insanım. Der ve helak olur, farkında değildir. Ne yapması lazımdı? Ya Rabbi, beni ihlaslı kıldığın için sana hamdolsun. Çünkü onu ihlaslı kılan Allah'tır. İhlas ise Allah'ın kuluna bahşedeceği en büyük nimetlerdendir. Sizler o nimeti, o nimet ile onun vericisinin alakasını keserseniz, o zaman işte ucup tuzağına düşmüş olursunuz. Bakın siz muhlissiniz. Ama ihlasınızdan dolayı kendinizi beğeniyorsunuz. İhlası size lütfeden Allah'ı unutuyorsunuz. İşte ucup budur. O yüzden tetikte olmak lazım. Bir kasap düşünün. 50 yıl kasap. 50 yıl tecrübesi var. Bu kasap artık gözü kapalı et keser, doğru mu? Gözü kapalı et keser. Kuşbaşı yapar. Şeytan ise Allah'ın rahmetinden kovulduğu günden bugüne sadece insanoğlunu nasıl sapıtırım? Bu işle meşgul olmuş. Bütün mesaisini buna vermiş. Düşünün o insanları nasıl sapıtacağını herhalde çok iyi biliyor. O yüzden biz uyanık olmamız lazım. Muhlis olursun ama helak olursun, farkında değilsin. Evet, ucub hastalığının tedavisi. Şimdi aşağı yukarı kısaca geçiyorum. Hastalığı, yani böyle bir tuzak olduğunu sizlere aktarmak istedim. Gelelim ucub hastalığının tedavisine. Bil ki değerli kardeşim, Allahu Azze ve Celle seni yaratması ile ve senin amellerini ve amellerinin sebeplerini yaratması ile sana büyük bir lütufta bulunmuştur. Bu yüzden amel işleyenin amelinden dolayı kendisini beğenmesi, alimin ilminden dolayı kendisini beğenmesi, zenginin zenginliğinden dolayı kendisini beğenmesi, abidin ibadetlerinden dolayı kendisini beğenmesi, güzelin güzelliğinden dolayı kendisini beğenmesi anlamsızdır. Kişi şöyle düşünebilir. Amelim benim gücümle gerçekleşti. Benim irademle gerçekleşti. Ben olmasaydım, benim iradem olmasaydı, benim çalışmam, çabalaman, çırpınmam olmasaydı, bu amel meydana gelmezdi. Böylesine şöyle denir. Senin gücünü kim yarattı? Senin ameli işleyebilmene sebep olan kudreti kim yarattı? Bunların hepsi Allah'tandır. Senden değil. Her amel güçle gerçekleştiğine göre güç amelin anahtarıdır. Bu anahtar ise ancak Allah'ın elindedir. Öyleyse değerli Müslümanlar, şimdiki anlatacaklarıma inşallah iyi kulak verin. Senden sudur eden her hayırın aslı Allah'tandır. Bunu iyi bilmen lazım. Kulluk adına, itaat adına ne varsa her nimetin sahibi Allah'tır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Her iyilik, her nimet Allah'tandır. Kula ulaşan en büyük hayır, en büyük nimet ise şüphesiz ilim ve amelde tevfiktir. Başarıdır. En büyük nimet bu olsa gerek. Hidayet nimetinden sonra, ki bunlar bitişiktir. Çünkü ilim ve amel hidayettendir. Kişiye ulaşan en büyük nimet ise şüphesiz ne dedik? İlim ve amelde tevfiktir. Başarıdır. Kulun başına gelen en büyük kötülük de ne olsa gerek? İlim ve amelde başarısızlıktır. İlim ve amelde başarısızlıktır. Allah Azze ve Celle zaman zaman kulunun kalbine hayırlı bir amel işlemeyi ilham eder. Veyahut bunu gösterir kendisine. Sokakta yürürsünüz, birden kalbinize istiğfar etmek gelir. Bu ise, bu hatırlatma ise Allah'tandır. Ali radıyallahu anh der ki, مَا أَلْهَمَ اللّٰهُ عَبْدًا الْاِسْتِغْفَارِ اِلَّ وَهُوَ يُرِيدُ اَنْ يُعَذِّبَهُ Allah kuluna azap etmek istemediği zaman ona istiğfarı ilham eder. Yani Allah bir kuluna istiğfarı ilham ederse bu ne manaya gelir? Demek ki Allah ona azap etmek istemiyor. Sokakta yürürsünüz birden işinize istiğfar gelir. Oluyor değil mi? Durup dururken Allah'ı zikretmek geliyor işinizden. Bu Allah'tan bir ilhamdır. Allah sizi affetmek istiyor. Veya hayrı gösterir. İşte birisini görürsünüz, hayrı öğrenirsiniz. Bir şey okursunuz, hayrı öğrenirsiniz. Tevfik ise, bakın burası çok önemli. Tevfik ise, başarı ise Allah'ın kulunun kalbine bu ilham ettiği veyahut da gösterdiği hayrı işlemeye rağbet oluşturmasıdır. Bu hayrı işleyebilmesi için imkanlar yaratması ve bu hayrı işlemede ona yardımcı olması ve başarılı kılmasıdır. Öyleyse tevfik nedir? Allah'tan başarı gelen başarı nedir? Bir, kalbinde o ameli yapmak için rağbet oluşması. Çünkü birçok aklımıza geliyor bir hayırlı amel işlemek. Ama rağbet yok kalbimizde. Gece namazı diyoruz. Yahut da işte Kur'an, bir sayfa Kur'an ezberleyelim diyoruz. Bunun hoş olduğunu biliyoruz. Sadaka vermek hayır olduğunu biliyoruz. Ama içimizde o ameli yapmaya rağbet yok. Tevfikin başlangıç noktası ise o rağbettir. O istek, arzu. Ne dedik? Tevfik Allah'ın kişinin kalbine rağbet vermesi, bu hayrı işleyebilmesi için imkanlar yaratması ve bu hayrı işlemede ona yardımcı olması ve başarılı kılmasıdır. Tevfik buna diyoruz. Demek ki tevfikin, başarının başlangıç noktası kalpteki oluşan rağbettir, istek. İbn-i Kayyum Rahmetullah El-Fevait adlı eserinde şöyle der. İbn-i Kayyum'un sözünü iyi dinleyin inşallah. Der ki, yine tefekkür ettim ki, konunun döngü noktası rağbet etmektir. O arzunun oluşmasıdır. Der ki İbn-i Kayyum, bu ise kulun elinde değildir. O hayırlı amelleri işlemek için o istek, o hırs, o şeye ulaşmak için o rağbet var ya, işte der, bu kulun elinde değildir. Bu ancak kalpleri istediği gibi evirip çeviren ve döndüren, yardım ederse kulun kalbini kendisine yönlendiren ve rağbetle dolduran, yardım etmezse onu terk edip nefsine düşüren, kalbini kendisine yönlendirmeyen, ona nasip etmeyen, o dilediği zaman olan ve dilemediği zaman olmayan Allah'ın elindedir der. Hayırlı amelleri hepimiz biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı. Ama o rağbet işte o Allah'ın kişiye verdiği nimet odur. Tevfik, başarı odur. Başlangıç noktası odur. Kuldan sudur eden her türlü hayırlı söz ve amel, her türlü kulluk eylemi ancak Allah'ın tevfikiyle gerçekleşmektedir. Hani içinizden Kur'an okumak geliyor, bir arzu, istek oluşuyor, bir rağbet oluşuyor ve siz Kur'an okuyorsunuz. İşte o rağbeti sizin kalbinize sokan Allah'tır. Buna göre kulun ulaşabileceği en değerli hayır nedir öyleyse? Tevfiktir. Tevfiktir. Çünkü sıkıntı nerede? Bizler hayır yollarını biliyoruz. Ama sıkıntı nerede? Rağbet yok. Rağbet yok. Değil mi? Mesele burada. Öyleyse en büyük nimet nedir? Allah'ın kişinin kalbine o rağbeti sokması, onun için o ameli işleyebileceği imkanları yaratması ve kulunu o ameli işlemede başarılı kılmasıdır. Öyleyse en büyük nimet ise Allah'tan gelen nedir? Tevfiktir. Başarılı. Allah'ın tevfikinden mahrum kalan kişi ise en büyük hayırdan mahrum kalmakla birlikte en büyük zarara uğramıştır. Çünkü Allah'ın kulunu muvaffak kılmaması hangi anlama geliyor? O kulunu nefsiyle baş başa bırakması demektir. Kul iki şey arasındadır. Ya Allah'ın tevfiki onunladır veyahut da nefsiyle baş başa kalmıştır. Üçüncü bir yolu yoktur. Ya Allah'ın tevfikiylesin veyahut da nefsinle baş başa kalmışsın. İşte kul nefsiyle baş başa kaldığı zaman günah işler. Kulun, bizlerin o hata işlediğimiz, günah işlediğimiz o anlar var ya, işte o an Allah'ın bizleri nefsimize terk etmesidir. Sevap işlediğimiz, hayır söylediğimiz, hayırlı amel işlediğimiz o anlar var ya, işte o anlar Allah'ın bizlere tevfik vermesidir. Üçüncü bir yol yoktur. Ya nefsinle baş başasın veyahut da Allah'ın tevfiki seninledir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dua ederdi. Ya hayyu ya kayyum, ey hayy, ey kayyum, bi rahmetike estağîthu. Rahmetinle senden yardım dilerim. Aslih li şe'ni kulle. Benim her işimi Benim işimin hepsini ıslah et. Ve la tekilni ila nefsi tarfata ayn. Ve göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma. Beni nefsimle baş başa bırakma. Bir an dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma. Çünkü kulun nefsiyle baş başa kalması demek onun helakı demektir. Günah işlemesi demektir. İsyankar olması demektir. Çünkü neden? Kişinin aslı neden oluşur? İnnehu kâne zalûmen cehûle. O insan zalimdir, cahildir, acelecidir. Ve nefsi vardı. Nefis de insana neyi emreder? Kötülüğü emreder. İnsanın nefsi budur. Demek ki kişinin nefsiyle baş başa kalması onun helakı demektir. O yüzden Allah bizleri nefsimizle bir an dahi baş başa bırakmasın. Şu an eğer bizler hayır konuşuyorsak, sizler hayır dinliyorsanız bu ancak Allah'ın tevfikiyledir. Ancak Allah'ın tevfikiyledir. Bizim bununla hiçbir alakamız yoktur. Allah'ın fadlıdır. Bunun için hamd etmek gerekir. Eğer ben anlatabiliyorsam bu Allah'ın tevfikiyledir. Siz anlayabiliyorsanız bu Allah'ın tevfikiyledir. Eğer günah işliyor isek, isyankar oluyor isek bu da Allah'ın bizleri nefsimizle baş başa bırakmasıdır. Evet. Öyleyse ne dedik? Tevfik en büyük nimettir. Bu tevfikin sahibi ise kimdir? Allah'tır. Bu tevfik Allah'ın elindedir. Lakin bu o zaman çok önemli bir mesele. Ya tevfik ya nefsinle baş başa kalma. Bu da Allah'ın elinde. Bizle zerre-i miskar kadar alakası yok. Peki bu tevfikin sebepleri var mıdır? Yoksa Allah dilediğine de verir, dilediğine vermez mi? Yoksa bizden beklenen tevfiki elde etmek için, asıl nokta burada, bizden bir çaba gerekiyor mu? Yoksa Allah dilediğine veriyor, dilediğine vermiyor mu tevfiki? Allah el-alimdir. Şüphesiz her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. O kimin tevfiki hak ettiğini, layık olduğunu en iyi bilendir. Allah kime tevfik verirse o onun fadlıyladır. Kimi de nefsine terk ederse bu da adaleti ve hikmetiyledir. Yani Allah birisine tevfik vermediği zaman, kişiyi kendi nefsiyle baş başa bıraktığı zaman bu Allah'ın kuluna zulmettiği manasına gelmez. O kulunu hak ettiğinden dolayı. Allah onu kendi nefsine bırakmıştır. Şimdi gelelim tevfika götüren sebepler. Evet sebepler vardır. Bizden bir şey bekleniyordur. Allah'ın bizi başarılı kılması, ilimde, amelde, ibadette, kullukta Allah'ın bizi başarılı kılması için bizlerden de bir şeyler bekleniyor. Peki bizlerden beklenen nelerdir? Tevfikin sebepleri nelerdir? Bunları görelim. Tevfiki gerektiren en büyük sebeplerden biri ise şüphesiz kalbin temiz, berrak olmasıdır. Bütün manevi hastalıklardan arınmış olmasıdır. Ucuptan, kibirden, riyadan, hasetten, bütün kalbi hastalıklardan arınmış olmasıdır. İşte Allah kulunda bunu gördüğü zaman kulun kalbinde bunu gördüğü zaman, bu temizliği gördüğü zaman Allah o kuluna tevfik verir. Allah kulun kalbinde bu temizliği, bu berraklığı gördüğü zaman kulunu başarılı kılar. Allah'ın tevfiki Kulun kalbinin temizliği, saflığı, kalbindeki ihlası, samimiyeti ve doğruluğu miktarınca iner. Sen ne kadar, senin kalbin ne kadar temizse, ne kadar berraksa, ne kadar kalbi hastalıklardan, manevi hastalıklardan arınmış ise o oranda da Allah'ın başarısı gelir. Kullarda, kulların bu konuda farklı olduğunu görüyoruz. Allah birisini ilim muamelde başarılı kılıyor. Allah birisini bakıyorsunuz infak etmede başarılı kılıyor. Allah bir kulu hem ilim hem amel hem infak hem bazılarında kılmıyor. Biz bakıyoruz dış görüşüne, ya diyoruz aslında bu adam niye yapamıyor? Biz zahire bakabiliyoruz. Tevfiki gerektiren sebep ise burası. Biz bunu göremiyoruz. O yüzden bizler bilemiyoruz. Birilerine Allah bir mertebeyi getiriyorsa, birilerine hayır kapılarını açıyorsa bu o kişinin burasıyla alakalıdır. Siz dersiniz ya Allah Allah bu nasıl oldu buraya geldi? E bu niye gelemedi? Yahut da ben niye gelemedim? Burayla alakalıdır. Aynı şekilde Allah'ın kulunu, Allah'ın kişiyi helak etmesi yani nefsiyle baş başa bırakması ise kişideki günahların, kalbi hastalıkların bulunması kadar iner. Şüphesiz ki Allah muvaffakiyeti layık olan yere ve helakı da layık olan yere indirir. Allah seni bir yerlere götürüyorsa, Allah seni bir makamdan diğer bir makama yükseltiyorsa bu Allah'ın tevfikiyle olmuştur. Ama tevfik ise sana senin burayı arındırmandan sonra gelmiştir. Eğer sen oturduğun yerde sayıyorsan, sen isyankar davranıyorsan, sen hala günahlarında ısrar ediyorsan, senin yine buranla alakalıdır. Allah kimseyi nefsiyle baş başa bırakmaz. Evet. Şüphesiz Allah'ın muvaffakiyeti, kişiyi başarılı kılması, ne dedik? Kişinin kalbindeki temizliği, ihlası ve samimiyeti oranındadır. Yani ne kadar kalbin temizse, ne kadar samimiyet varsa o oranda da Allah seni başarılı kılar. O İmam Tabarani'nin sahih bir senetle rivayet ettiği hadis-i şerif. Arabi'nin birisi çölde yaşıyor. Arabi'nin birisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelir. Cihat ortamıdır. Der ki ben sana ganimet için beyat etmedim. Ben sana ganimet için beyat etmedim. Ben sana der o kum buradan girip buradan çıkması için beyat ettim der. Yani şehadet için beyat ettim der. Allah Resulü de ona der ki eğer doğru söylediysen Allah seni doğrular. Eğer doğru söylediysen, bu sözünde samimiysen Allah seni doğrulayacaktır. Ve daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cesetler arasında dolaşır. Bir bakar ki o Arabi. Aynen parmağıyla işaret ettiği yerden ok girmiş, buradan da çıkmış. Allah Resulü der ki, o Allah'a doğru söyledi. O bu sözünde samimiydi. Allah da onu doğruladı. O burasında gerçekten samimiydi Allah'a karşı. Allah ise ona başarı verdi, tevfik verdi. Neden Allah ona başarı verdi? Bir de harfiyen isabet etti, tam yerinden. Neden? O kadar samimiydi de ondan. Mesele burada kardeşler. Başarı burayla alakalıdır. Ben ilim yapmak istiyorum. Ne kadar? Buran ne kadar temiz? Sen layık misin ona? Ben amel gece namazı kılmak istiyorum. Bakayım layık misin sen? Ben falan ameli yapmak istiyorum. Güzel isteyebilirsin. Ama buran nasıl? Burana göre muamele göreceksin. Çünkü başarıyı veren Allah'tır. Nice hayır yapmayı aklından geçiren insanlar vardır. Hayırda başarılı olamazlar. Neden? Layık değilsin bundan. İsyanda devam eder. Niye? Sen demek ki onu hak ediyorsun. Nefsinle baş başa kalmayı hak ediyorsun. Senin Buranın kalbinin karşılığı odur. Öyleyse Allah Azze ve Celle bizleri hayırda muvaffak kılsın, kalplerimizi her türlü manevi hastalıklardan da arındırsın. Ama bunun için bizlere çalışmak düşüyor. İşte bu alanı düzeltmemiz gerekiyor. Bu alanı düzeltmemiz gerekiyor. Bizler genellikle hep zahire önem veriyoruz. İşte sakalın uzunluğu, paçanın kısalığı, efendim misvak. Evet, bunlar dindendir, bunlar imandandır. Ama içi çürük elma, dışı güzel olan içi çürük elma neye yarar? Açtığınız zaman atarsınız çöpe. Allah da kulların kalplerine bakıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُوا اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ Allah sizlerin cisimlerinize veya suretlerinize bakmaz. وَلَاكِنْ يَنْظُرُوا اِلَى قُلُوبِكُمْ Lakin sizin kalplerinize bakar. Allah'ın baktığı yer burasıdır. Esas aldığı merkez burasıdır. Allah burada ne görüyor? Şu an senin kalbinde ne görüyor burada Allah? Bil ki Allah kalbinde seni hayır görüyorsa o sana tevfikini lütfedecektir. Seni her türlü hayırda başarılı kılacaktır. Doğru söz söylemeni sağlayacaktır. İsabetli konuşmanı sağlayacaktır. Doğru amel işlemeni sağlayacaktır. Kendisine kul olmanı sağlayacaktır. Bulunduğun ortamdan seni çıkartıp diğer güzel ortamlara, güzel mertebelere, makamlara getirecektir. Ama bunlar seninle alakalı. Misvakla dişimizi fırçalıyoruz. Biraz da kalbimizi cilalayalım. Bu da olsun. Asıl budur. Ama sadece misvak, sadece dış görünüş, burayı unutuyoruz. Bu konu hakkında bizler konuşmaya başladığımız zaman, ya bunlar sufilerin işi, tasavvufçuların işi. Niye onlara kaptırıyorsun? Niye onlara kaptırıyorsun? Bizim selefimizin ağırlık verdiği husus burasıydı. Niye onlara kaptırıyorsun? Biz sahiplenmemiz lazım. Bu alanı, kalp nefis tezkiyesini biz sahiplenmemiz lazım. Bu kitap ve sünnetle amel eden insanların sahip olduğu bir dal olması lazım. Baş taşları olması lazım. Bizim gündemimiz olması lazım. Niye birilerine kaptırıyoruz? Lakin Allah kalpte bir sapma, bir bozukluk, kin, haset, nefret, gösteriş, riya gördüğü zaman, Hakk'a karşı yüz çevirme gördüğü zaman, bu da senin helakın olacaktır. Allah seni nefsinle baş başa bırakacaktır. Dikkat edin, kalbinizde öyle bir sıkıntı oluştuğu zaman ondan sonraki işlediğiniz amellere bakın. Muhakkak günah işlersiniz. Birisi size bir Hakk'ı anlattı. Kibirlendiniz, kabul etmediniz. Ondan onun akabindeki işlediğiniz amele bakın. Bir bakmışsınız, kendinizden nefret edeceğiniz bir amel işlemişsiniz. Kendinizi suçluyorsunuz. Diyorsunuz, nasıl ben bu günah işledim ya? Yakışır mı bana ya? Eşinize dahi anlatmaktan utandığınız bir günah işlemişsinizdir. Aynaya bakmaktan utanacağınız bir günah işlemişsinizdir. Allah sizi nefsinizle baş başa bırakmıştır. Ama kalbinizden geçen o hayır anlarını bir düşünün. Ondan sonraki işlediğiniz amele bakın. Allah muhakkak size başarı verecektir. Muhakkak sizi başarılı kılacaktır. Bir bakmışsınız aklınızda olmayan hayır amelleri işliyorsunuz. Bir bakmışsınız hayalinizin ucundan geçmeyen, aklınızın ucundan geçmeyen Allah sizin için ortamlar yaratmış. Hayır işleme vesileleri kılmış. Ne zaman? Buranız temiz olduğu zaman. İnsanın kalbi hasta olduğu zaman doğruyu eğri, eğriyi de doğru görmeye başlar. Hakkı batıl, batılı da hak görmeye başlar. Bir insanın kalbi eğri olduğu zaman, eğri düşünün kalbi, düz olanı nasıl görür? Düz olanı nasıl görür? Yamuk görür. Çünkü niye? Kendisi yamuktur. Eğri olanı da kendi eğri olduğu için nasıl görür? Düz görür. Bunun fazlaca ilim okumakla, kitap okumakla hiçbir alakası yoktur. Çünkü nice kitap okuyan insanlar vardır ki Allah onları hakkı anlamada başarılı kılmamıştır. Hakkı anlamada başarılı kılmamıştır. Dersiniz ki ya bu hayırlı bir insan. Siz bilemezsiniz, Allah bilir. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ Allah onlarda hayır bilseydi muhakkak ki onlara hakkı işittirirdi. Eğer onlarda hayır bilseydi Allah, eğer onlarda hayır olsaydı Allah muhakkak ki işittirirdi. Bugün siz eğer hayırı anlayabiliyorsanız bunun için Allah'a hamd edin. Tevfiki gerektiren sebeplerinin bir diğeri ise kulun Allah'ın nimetine şükretmesidir. Birincisi neydi? Kalp temizliği. İkincisi kulun Allah'ın nimetine şükretmesidir. Allah Azze ve Celle kuluna bir nimet lütfettiği zaman kulun bu nimetin kadrini bilmesi, bu nimetin kendisine hak ettiğinden dolayı değil de sadece Allah'ın bahşetmesinden ve cömertliğinden kaynaklanmasını bilmesi gerekir. Onca nimetlerine karşı şükrünün azlığından dolayı acizliğini ve zayıflığını anlaması gerekir. Böylece her defasında nimetler artınca bu nimetlerin artışında kendine bir pay biçmez. Bu benden kaynaklandı demez. Aksine kendisi Allah'a karşı zelil olur, boyun eğer ve ona şükrünü arttırır. İşte Allah kulunda bu hasreti gördüğü zaman o kuluna nimetini arttırır. Yani Allah size bir ilmi anlamanızı nasip etti, bir amel işletti. Bu Allah'tandır dedi. Hemen arkasından şükür edin. Hemen bilin ki ya Rabbi bu senin bana fadlındır. Benimle hiçbir alakası yok. Ben biliyorum ki ya Rabbi ben hayır söylüyorsam, hayır işliyorsam bu senin fadlındandır. Bu senin nimetindir. Bunun için sana hamdolsun. Eğer böyle yaparsan وَاِنْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size arttırırım. Allah'ın size tevfiki için şükredersiniz. Allah'ın tevfiki artacaktır. Allah o oranda sizi başarılı kılacaktır. Hasan el-Basri bu ayetin tefsirinde şöyle der. Siz benim nimetime şükrederseniz ben de sizin bana taatinizi arttırırım. Siz benim nimetlerime şükrederseniz ben de sizin hayırlı bir kul olabilmeniz için itaat etmenizi sağlarım. Peki Allah'a hakkıyla nasıl şükredeceğiz? Allah'a hakkıyla nasıl şükredeceğiz? Davud Aleyhisselam'dan anlatılır. İmam Kurtubi tefsirinde zikreder. Davud Aleyhisselam'dan anlatılır. Der ki, Rabbi keyfe eşkuruk? Ya Rabbi sana nasıl şükredebilirim? Ve şükri leke ni'metun muceddede minke aleyh. Benim şükrüm ise senin bana yeni bir nimetindir. Ya Rabbi ben sana nasıl şükredeyim ki? Şükrediyorum ve bu yeni bir nimet. E nasıl şükredeyim ben? Allah Azze ve Celle der ki kendisine, Ya Davud, el-âne şekerteni. Ey Davud, şimdi bana şükrettin. Ya Rabbi sana nasıl şükredeyim? Benim sana olan şükrüm senin yeni bir nimetidir. Yani şükürde aciz kaldığını itiraf ediyor. Allah da diyor ki, ey Davud şimdi şükrettin. Bunun akabinde İmam Kurtubi diyor ki, buna göre şükrün hakikati, nimeti verene nimeti itiraf etmektir. İlim, amel, ibadet, kulluk ya Rabbi itiraf etmendir. Bunun şükrünü eda edemem ya Rabbi çünkü sen bana bunu işlettin. Ben şükür de etsem o şükür ki sen bana işlettiğin için yine ben aciz kalıyorum. Öyleyse bizlere ulaşan nimetlerin hepsi Allah'tandır. Bizim kendi başarımız değildir. Veya biz hak ettiğimizden dolayı bize gelmiş değildir. Hak ettiğimizden dolayı değil. Çünkü bizim hak ettiğimiz nedir? Nefsimizle baş başa. Nefsimiz, ya bizim yapımız yalnız kaldığımız zaman nedir? İşte kötülük işleriz. Yapımız budur. Allah bizi bu yapı üzere yaratmış. Allah'ın tevfiki ile bizler Allah'ı zikredebiliyoruz, şükredebiliyoruz, anabiliyoruz. Hayırlı söz, hayırlı ameller işleyebiliyoruz. Tek başımıza helakız. Bu yüzden Allah Azze ve Celle'ye ne kadar şükretsek azdır. Bizlere düşen Allah'ın lütfettiği nimetlerini itiraf etmek ve şükürde aciz kaldığımızı bilerek Allah'a şükretmektir. Ya Rabbi, bu nimetin için sana şükrediyorum. Lakin ya Rabbi, ben bana şükrettiren de sensin. Ya Rabbi, ben acizim şükürde. İşte şükrün kendisi budur. İtiraf etme. Allah kulunda bu ve diğer hayırlı hasletleri gördüğü zaman onun şımarmayacağını, bilakis nimetleri